do domu. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 3,5 tysiąca osób zakażonych koronawirusem w Polsce, to ostatnie informacje z resortu zdrowia. Są apele, żeby mimo ładnej pogody nie wychodzić z domu. Policjanci zamierzają surowo karać tych, do których prośby nie przemawiają. Sprawdzimy też sytuację na świecie w związku z koronawirusem. Są nowe doniesienia z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Belgii i Włoch. W Polsce koronawirusem zakażone zostały 3503 osoby. Resort zdrowia po 10 poinformował o 120 nowych potwierdzonych zachorowaniach. Zmarły też dwie kolejne osoby. W sumie spośród zakażonych nie żyją 73. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 6 tysięcy testów. Ta liczba wykonanych testów z dnia na dzień rośnie, przybywa nam nowych laboratoriów. Także mamy informację, że niestety wypełniają się już niektóre szpitale jednoimienne pacjentami. Dlatego uruchamiamy następne szpitale tak zwanego drugiego rzutu, które staną się także szpitalami jednoimiennymi. Myślę, że tych miejsc będziemy potrzebowali niestety coraz więcej, bo z dnia na dzień tych nowych przypadków niestety w Polsce przybywa. Na pewno będzie przybywać. Dzisiaj i jutro Straż Pożarna przed szpitalami rozstawia namioty, które będą służyły do wstępnej selekcji chorych. I jakby wyłapywania tych pacjentów, u których jest duże ryzyko zakażenia koronawirusem, aby ci pacjenci nie trafiali do naszych szpitali, ale na tym wstępnym etapie był u nich pobrany wymaz i zostali skierowani właśnie do izolatoriów. Resort zdrowia podał też, że dotychczas spośród zakażonych wyzdrowiało 116 osób. A po 13 powinna rozpocząć się konferencja prasowa ministra zdrowia po posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego. O szczegółach będziemy mówić w kolejnych serwisach Trójki. Ten weekend, a przede wszystkim nadchodzący tydzień, zapowiadają się bardzo ciepło. W środę w wielu miejscach w Polsce na termometrach ma być powyżej 20 stopni Celsjusza. Policja i służby apelują jednak, żeby zostać w domu. Tym bardziej, że w tym momencie można wychodzić tylko gdy jest to naprawdę konieczne. Inaczej może nam grozić od kilkuset złotych do, w wyjątkowych sytuacjach, nawet 30 tysięcy złotych kary. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar tłumaczy, że gdy w jednym czasie zachoruje zbyt wiele osób, to może dojść do paraliżu służby zdrowia. Tak naprawdę walczymy o życie i mamy jakby tylko dwie drogi. Jedna to jest włoska, druga to jest koreańska. W drugim przypadku dzięki niezwykle restrykcyjnym zasadom i wielkiej dyscyplinie wiele się udało. To, czy się wychodzi niepotrzebnie, czy się nie wychodzi, ma pośredni wpływ na to, ile osób umrze. A wirus może być obecny w powietrzu, a także na powierzchniach, z którymi stykamy się poza domem. Niezależnie od tej odległości, to drobinki śliny wraz z wirusem mogą osiadać na różnych miejscach, punktach. Są takie krytyczne miejsca, przycisk w windzie, dotykamy gdzieś klamki. Kolejny punkt krytyczny, jedziemy komunikacją, możemy dotknąć poręczy. Mamy przyciski w bankomacie, dotykamy telefonu swojego. Musimy mieć świadomość tego zagrożenia. W związku z ostatnimi zasadami bezpieczeństwa ludzie na ulicach powinni zachowywać między sobą dystans 2 metrów. Osoby niepełnoletnie nie mogą wychodzić z domu same. Zamknięto też salony fryzjerskie, kosmetyczne i tatuażu. Podarunki zostawione przed drzwiami bez odwiedzania domów kombatantów. Tak ze względów bezpieczeństwa wygląda w tym roku paczka dla bohatera w Szczecinie. Czwarta wielkanocna paczka dla bohatera, czyli po raz 13 będziemy odwiedzać kombatantów z paczkami świątecznymi, tym razem z wielkanocnymi. Oczywiście zmieniona forma, inaczej będziemy odwiedzać naszych kombatantów, bardziej dostarczać te paczki niż odwiedzać. Przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, maseczki, rękawiczki. Mówił prezes szczecińskiego stowarzyszenia Tomasz Sawicki. Do kombatantów i działaczy opozycji trafi ponad 200 paczek. To właśnie seniorzy są grupą najbardziej narażoną na zakażenie koronawirusem. W Hiszpanii rośnie liczba śmiertelnych przypadków koronawirusa. W ciągu ostatniej doby zmarło ponad 800 ludzi. W sumie to już blisko 12 tysięcy. Kolejnym krajem, gdzie sytuacja jest dramatyczna, są Stany Zjednoczone. Telewizja Bloomberg donosi, że w USA w obliczu braku respiratorów lekarze będą musieli podejmować rozpaczliwe decyzje dotyczące życia lub śmierci. Prawnicy już udzielają porad, w jaki sposób ich klienci mogą uniknąć odpowiedzialności, jeśli będą zmuszeni wybierać między pacjentami, donoszą dziennikarze stacji. W Belgii w ciągu jednej doby na COVID-19 zachorowano zachorowało ponad 1600 osób. W tym samym czasie zmarło 140. W całym kraju zakażonych jest ponad 18 tysięcy ludzi. Najnowsze dane z tamtejszego centrum kryzysowego ma nasza korespondentka Beata Płomecka. Rzecznik belgijskiego centrum kryzysowego Benoît Remaker poinformował, że oyomy są obecnie wykorzystywane w 56%. Sytuacja w szpitalach jest trudna, ale na razie opanowana. Rzecznik belgijskiego centrum kryzysowego przypomniał też o konieczności przestrzegania wszystkich ograniczeń. Oceniamy, że większość z nas wzięła sobie do serca ograniczenia w poczuciu odpowiedzialności. Od dzisiaj na drogach prowadzących do nadmorskich kurortów policja zwiększyła patrole. Jeśli ktoś wybrał się w podróż, która nie jest konieczna, dostanie mandat i będzie zawracany. Beata Płomecka, Polskie Radio. We Włoszech temat numer jeden w związku z pandemią to zdjęcia zatłoczonych targów i ulic w Neapolu. Prasa alarmuje, że nie tylko tam nie są przestrzegane przepisy zabraniające wychodzenia z domu. Ludzie wychodzą pod pretekstem zrobienia zakupów na święta wielkanocne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia dużo słońca, deszcz tylko na Podlasiu i do 13 stopni na termometrach. Tak wygląda pogoda dzisiaj. Mieszkańcy Pomorza muszą uważać na silny wiatr, ale ten do wieczora osłabnie. W górach nadal możliwe opady śniegu, a w nocy przymrozki. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6 tysięcy złotych. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. W trosce o jeszcze większe bezpieczeństwo nas wszystkich wydłużamy godziny otwarcia sklepów Lidl, żeby mimo ograniczeń każdy mógł zrobić zakupy na nadchodzące święta w sposób komfortowy i bezpieczny. Nasze sklepy będą czynne od 6 do 24, także w najbliższą niedzielę 5 kwietnia. Dbajmy o sprawny przebieg zakupów, by każdy mógł sobie i swojej rodzinie zapewnić niezbędne produkty. Wybrane sklepy będą czynne całodobowo. Lista sklepów dostępna na Lidl.pl. Dziękujemy za wyrozumiałość. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Prawie 9 minut po godzinie 13. Zostań w domu z Trójką. Po raz kolejny dzień dobry. Mówię w imieniu ekipy, która opiekuje się anteną do godziny 15. Agnieszka Szydłowska, Halina Wachowicz i Anna Regulska, która program realizuje. It's all about that, Sklepy proponują mi obrączki, Tinder proponuje mi kochanki, kumpel proponuje znowu jointy, mama, żebym sobie kupił maski. Zostań w domu, uważaj na obcych. Nie rób głupot, kiedy z nimi tańczysz. Nieznajome wpadają na nocki, zostawiając tylko ślad po matki. powiedz, mam się nie martwić. Mam 22, były wzloty i upadki. Mówią stay on the grind, jakbym chciał odejść bez walki. A w koło tylko rap i czy to rap właściwie fakty. Kiedy mnie boli, krzyczę kiedy mnie boli. Piszę kiedy mnie boli ból. To chyba już moje życie. Ludzie jak z Hollywood chcieliby widzieć jak wiszę. Bozem na broju znów, ile razy nie policzę. Pokazują na mnie palce, wytykają wady. O sobie mówią tak jakby nie byli tacy sami. A są tacy sami, zapatrzeni w ściany. Pole mi do kubka, miksu miłości nienawiść. Sklepy proponują mi obrączki. Tinder proponuje mi kochanki. Kumpel proponuje znowu jointy. Mama, żebym sobie kupił maski. Zostań w domu, uważaj na obcych. Nie rób głupot, kiedy z nimi tańczysz. Nieznajome wpadają na nocki, zostawiając tylko ślad po matki. Bukowski, wino i papsy, życiowy kino i tapsy. Czekam na rozwój wydarzeń, jakby mało lat i grały w Jumanji. Kości zostały rzucone, skarby przeszliśmy Rubikon. Jeśli odejdziemy piękni, to może potomni coś o nas napiszą. Długopis na papier, uśmiech na japę, dzisiaj wybieramy maski. Życie to ciągły karnawał, nie zostało nic, tylko dopić i tańczyć. Nie żadne kropki i szlaczki, kalendarz pusty jak rok wstecz. Serce jak lód, pod stopami morze, bo chyba zaczęło mi topnieć. Sklepy proponują mi obrączki. Tinder proponuje mi kochanki. Kumpel proponuje znowu jointy. Mama, żebym sobie kupił maski. Zostań w domu, uważaj na obcych. Nie rób głupot, kiedy z nimi tańczysz. Nieznajome wpadają na nocki, zostawiając tylko ślad po matki. Duet Mięta dogonił nas z nowym utworem zatytułowanym Maski. A jeżeli chodzi o to, kto i co pojawi się na antenie do godziny 15, to wszystkie te plany opisałam na stronie polskieradio.pl/trójka. Na Lwyby to tytuł tego artykułu. Może skomplikowany, ale wiąże się z piosenką Na ryby kabaretu Starszych Panów, której to już dzisiaj słuchaliśmy za sprawą duetu The Baumans. Do godziny 15 wprowadzimy na antenę trochę więcej słów. Nie nadmiernie dużo, ale jednak pamiętając, że w tej radiowej przestrzeni zajmowaliśmy się przez wiele lat wydarzeniami kulturalnymi, sprawdzimy, jak to jest teraz i czy rzeczywiście ten potok różnych propozycji, które można znaleźć w internecie, nie potrzebuje żadnego rybaka czy kogoś, kto to odsieje. Przyjdzie ochota, wychodzę samotnie, wychodzę samotnie. Dochodzę do miejsca, gdzie kończy się woda. Siedzę tu i, siedzę tu i. Kieszenie nie pełne. Patrzę na, patrzę na kieszeń. Nagranie Chmury Rosalí także pochodzi z albumu, który został już wydany w czasach, w których trasa koncertowa naturalna po wydaniu nowej płyty musi zostać odłożona na czas późniejszy. W przypadku wszystkich naszych spotkań wiążących się z udziałem w wydarzeniach artystycznych sytuacja jest jasna. Trzeba czegoś innego. Z nami jest pierwszy gość, Marta Szadowiak. Dzień dobry. Cześć, ahoj Agnieszko, ahoj słuchacze. Ahoj, bo jesteś nad morzem, jak rozumiem, tak? Wprowadzasz nam taką atmosferę teraz na antenę. Prawie że wakacyjną, bo faktycznie słońce jest duże dzisiaj tutaj właśnie w Gdańsku, gdzie jestem. Marta wie wszystko o tym, jak promować wydarzenia kulturalne i to nie jest prosta sprawa wtedy, kiedy nie ma wirusa, prawda? No, nie jest tak, że cały świat się otwiera przed propozycjami, które mają swój ciężar gatunkowy i no, trzeba się trochę natrudzić, żeby było tak dużo publiczności i tak duże zainteresowanie, na jakie te propozycje artystyczne zasługują. To pewnie możesz potwierdzić. Absolutnie tak. Sama wiesz, jak współpracujemy, że nie wszystkie propozycje, które ja, za które ja odpowiadam, którymi się opiekuję, są dla wszystkich. To po stronie właśnie organizatorów powinno i im powinno zależeć, aby dotrzeć do tych, do których są te rzeczy, te wydarzenia skierowane. W związku z tym na pewno koncert, na który się jutro szykuje, czy to będą wariacje goldbergowskie, czy jakikolwiek inny utwór, który nam zaproponuje Marcin Masecki, to nie jest utwór, czy w ogóle koncert dla wszystkich. Zagaiłam tak ogólnie, dlatego że no, jest tak po prostu, że wiadomo, tak jak wszystko na tym świecie, niektórzy lubią to, co się podoba wszystkim, inni lubią tylko takie rzeczy, które podobają się mniejszej grupie ludzi. Praca na polu promocji kultury jest bardzo ciekawa, to można powiedzieć, i wymaga często różnych pomysłów. Teraz jest jeszcze inaczej. No, mijają już ponad 3 tygodnie, od kiedy wpisałaś w mediach społecznościowych taki hashtag kultura w czasach pandemii i wtedy napisałaś tam kilka propozycji, bo to wszystko się rodziło i zaczynało. Co można zrobić, nie wychodząc z domu, zachowując się bezpiecznie? Ludzie zaczęli dopisywać swoje propozycje, sprawdzone miejsca w sieci, które istniały już wcześniej. No ale od tamtego pierwszego twojego wpisu do dziś, na przestrzeni tych 3 tygodni, można powiedzieć, że zrobił nam się jakiś potok, jakaś lawina próby wykorzystania internetu właśnie jako platformy dla działań artystycznych. Tak, faktycznie ten post 12 marca to były tak naprawdę moje sugestie dla znajomych, co mogą zrobić w momencie, kiedy została ogłoszona kwarantanna. I nie sądziłam, muszę przyznać, że stanie się to moim obowiązkiem. Oczywiście super, bardzo, bardzo się z tego cieszę, ale faktycznie codziennie uzupełniam tę listę, ponieważ bardzo dużo się i w Polsce, i na świecie dzieje. I tak faktycznie, jak wspomniałaś, wiele z tych inicjatyw istniało wcześniej, ale my po prostu nie mieliśmy o tym pojęcia, ponieważ na co dzień mieszkam na Pomorzu, w związku z tym nie uczestniczę w koncertach w Krakowie czy w wydarzeniach teatralnych w Warszawie, a obecnie nie wiem, co wybrać, ponieważ codziennie jest tych inspiracji, tych propozycji co najmniej kilkadziesiąt z samej Polski, co ja wyłapuję, a do tej pory, nawet jeżeli miałam abonamenty w Metropolitan Opera czy w Filharmonii Berlińskiej, to też wpisywałam je sobie w jakiś program, nie wiem, tygodniowy schemat działania i faktycznie teraz jest problem z wyborem. Tak, i to się robi taka sytuacja jak w ogóle w czasach już cyfrowych, kiedy często mówiliśmy przy muzyce zwłaszcza, że no jest taki nadmiar muzyki, że porównywanie dzisiejszego czasu do czasu, kiedy zdobycie płyty w latach 70. czy 80. to było wydarzenie, no to jest zupełnie inna sytuacja. Sytuacja, w której ponownie ludzie, którzy dokonują tej takiej pierwszej selekcji, są bardzo istotni. Czy ty myślisz, że z tego, kiedy już wirus odejdzie, mam nadzieję jakoś w miarę szybko, albo wtedy, kiedy rzeczywiście odejdzie, coś zostanie. Czy to jest szansa, że już to nasze przyzwyczajenie lub też może zagrożenie do wygodnej jednak pozycji przed komputerem w domu odciśnie jakieś piętno na to, jak będzie potem? na pewno będzie inaczej. Przez te 3 tygodnie faktycznie obserwuję zarówno artystów indywidualnych, jak i instytucje, jak sobie radzą, bo tego nie można obecnie jeszcze ocenić, mimo że takie próby ja sama podejmuję na potrzeby badania instytucji kultury właśnie w czasach pandemii. Na ile to jest testowanie, na ile to jest próba sił, na ile to jest zmaganie się często z technologią, ponieważ musimy też wiedzieć, że nie wszyscy mają umiejętności do tego, żeby od razu streamować i robić koncerty czy wystąpienia edukatorów w Domu Kultury live, a z drugiej strony nie wszyscy też mają świadomość, że tyczy to też praw do danego utworu, praw wykonawczych i czasami instytucje po prostu ich nie posiadają. W związku z tym nie mogą publikować materiałów audiowizualnych archiwalnych. I na przestrzeni tych 3 tygodni, jak rozmawiam z edukatorami, animatorami kultury, osobami, które się zajmują promocją, wynikają pozytywne oczywiście aspekty, że ktoś się dowiedział o instytucji, ktoś nie miał świadomości, że taki artysta istnieje, albo że tworzy taki rodzaj muzyki, albo że można robić próby czytane w internecie live i dowiadywać się o nowych utworach, albo że można czytać fragmenty prozy, tak jak robiła to chociażby Olga Tokarczuk, czy inni literaci w ramach Unii Literackiej chociażby, czy Akademii Opowieści. I z jednej strony się od dużej ilości rzeczy dowiaduje, ale z drugiej strony na pewno po czasach pandemii testem będzie publiczność. Czy oni z nami dostaną? Czy na tyle jakościowo przekonaliśmy tych odbiorców online'owych, że oni będą chcieli przyjść do naszej instytucji i w tak zwanym realu doświadczyć czegoś, co się nazywa wydarzenie artystyczne? Bo wszyscy to podkreślają, że możemy sobie siedzieć na wygodnej, tak jak wspomniałaś, kanapie w domu, ale to jest zupełnie inny rodzaj przeżywania kultury, przeżywania sztuki, przeżywania kontaktu z artystą i wszystkim tego brakuje. Zarówno po stronie twórców, którzy śpiewając, występując, nie widzą tego odbioru publiczności, nie widzą tych oklasków, a z drugiej strony publiczności, która nie ma tej chemii, która się wytwarza stojąc pod sceną na koncercie. Więc na pewno, jeżeli chodzi o zasięgi, o rozpoznawalność, o dowiedzenie się i tym samym inwestowanie w te kanały internetowe, to na pewno się zmieni. Natomiast mam nadzieję, że tak jak jest tysiące osób obecnie przed ekranami, czy to smartfonów, czy laptopów, tak masowo będziemy też uczestniczyć w tych wydarzeniach po czasie pandemii. To ma też taki symboliczny oczywiście wymiar, bo kiedy te pierwsze przedstawienia mogliśmy oglądać w sieci, to nagle okazywało się, że spektakl, no nie wiem, z Poznańskiego Teatru, który normalnie obejrzałoby 400 osób siedzących w budynku, nagle ogląda ponad 1000, więc rzeczywiście te zasięgi, jak wspomniałaś, zwiększały się, no ale z drugiej strony, jak już też apelują, czy też próbują zaznaczyć niektórzy, na przykład znawcy teatru, nie każda rejestracja spektaklu wykonana wcześniej na potrzeby po prostu archiwizacji, czy też możliwości przeprowadzania prób wznowieniowych, nadaje się do tego, aby traktować ją jako spektakl teatralny. Nie zawsze najlepszej jakości propozycje do nas trafiają i trzeba mieć tego świadomość, że tu wśród tego zalewu propozycji są też różne. Gdzie można znaleźć te, które wpisujesz do sieci, te uzupełniane przez ciebie listy, ten twój codzienny trud przyjemny? Trud przyjemny znajduje się obecnie na skm.pl/kultura w czasach pandemii. Z uwagi na to, że na Facebooku nie mogę po prostu edytować zbyt długiego posta i przeniosłam się do sieci również z artystą wizualnym, grafikiem Markiem Legulą, który wybiera niektóre z moich propozycji i po prostu do nich tworzy piękny kwadrat skm-kowy. Chciałam jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę w tym, co powiedziałaś, jeżeli chodzi właśnie o jakość. Jest pewnego rodzaju oczekiwanie, że wszyscy się przeniosą do sieci. Ja bym postawiła raczej na jakość, a nie na ilość i nie na jakość, ponieważ tak jak wspomniałaś, nie każda rzecz, którą mamy nagraną, do której mamy prawa, nadaje się do sieci, a z drugiej strony czasami to jest po prostu rzecz doraźna. My musimy mieć tego świadomość, że że to nie będzie sytuacja stała, mam nadzieję, że będziemy tylko i wyłącznie obserwować kulturę i uczestniczyć w kulturze za pośrednictwem ekranu. I musimy mieć przez to też pewnego rodzaju filtr, że czasami coś inaczej będzie brzmiało, czasami może się okazać, że czegoś nie dosłyszymy, czasami ktoś może nie zobaczyć pewnych rzeczy, które są na ekranie, a które by zobaczył przychodząc do instytucji kultury czy na wydarzenia kulturalne. Bardzo Ci dziękuję za nasze telefoniczne spotkanie. Marta Szadowiak była naszym gościem. No, mam nadzieję do jak najszybszego zobaczenia w świecie prawdziwym, a jak nie, to nasze drogi na pewno przetną się w sieci. Miłego dnia Ci życzymy. Również wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Clear to me.

zmiany i ta praca musiała zostać przerwana. Wczoraj wiem, że Instytut Teatralny no, jakby czuwa nad tym, monitoruje te procesy, rozmawia o tym wszystkim. Wczoraj także odbyło się takie spotkanie. Jak na ogólnie się na to zapatrujesz? Jaka to jest sytuacja? Jakiego rodzaju doświadczenie? Dzień dobry, bardzo się cieszę za tę możliwość powiedzenia paru słów. No my się przypatrujemy tutaj z różnych perspektyw. Wczoraj faktycznie jako dział pedagogiki teatru zorganizowaliśmy pierwsze, myślę, że z jakiegoś większego cyklu spotkanie, którego celem ma być spotkanie różnych osób z różnych przestrzeni, które mogłyby nam pomóc w ogóle tej sytuacji się przyjrzeć, to znaczy przerwanych relacji, przerwanych procesów. Nas oczywiście szczególnie interesuje to w kontekście pracy twórców, którzy pracują z amatorami, to znaczy z dziećmi, z młodzieżą, czy z seniorami, to znaczy z grupami, w których aktorzy nie mają dyplomu aktora. To jest pole, które szczególnie chcemy jakby tak uwagą i jakąś troską objąć. No i to spotkanie było bardzo ciekawe. No, gdzieś pokazało, że faktycznie z jednej strony ta sytuacja, która jest bardzo trudną sytuacją i po prostu parokrotnie padły takie określenia, że one jakby są trudne też dla nas jako dla prowadzących, to znaczy, że ta przestrzeń jakby utrzymywania, starania się utrzymania relacji, podtrzymywania kontaktu jest często też związana z tym, że po prostu wprowadzamy ludzi, z którymi pracujemy, też w taką przestrzeń swoją domową, bo to w niej cały czas funkcjonujemy i że to jest po prostu dla nas osobiście bardzo trudne do uniesienia. To znaczy ta wielość ról, które pełnimy, zamknięte w jednej przestrzeni, w korzystaniu jakby ze sprzętu, który też współdzielimy z naszymi dziećmi i partnerami często, no jest dosyć trudna. Ale jakby to, co ja widzę, to olbrzymią jakąś taką potrzebę rozmowy, spojrzenia właśnie też z innej perspektywy na tę sytuację. To znaczy, że faktycznie ludzie są otwarci na to też, żeby uwzględniać inną perspektywę, że nawet potrzebują tego, że potrzebują trochę nadziei w tym i że właśnie w tym spotkaniu wczorajszym, gdzie udało się właśnie spotkać i pedagoga teatru, i nauczycielkę, i superwizorkę, która towarzyszy szkołom w ogóle i nauczycielom w rozwoju i w tej rozmowie prowadzoną przez Justynę Czarnotę, wyszło, że te po prostu różnorodne spojrzenia dają nam w ogóle jakąś możliwość też szerszego patrzenia na tę sytuację i pokazania, że też taka trudna sytuacja daje w ogóle też nowe możliwości i wybija nas trochę z rutyny i że znaleźliśmy się nagle w przestrzeni, często pracując z młodzieżą, do której do tej pory mieliśmy duży dystans, nie ufaliśmy jej i nagle znaleźliśmy się w środku, w samym centrum przestrzeni, gdzie oni są przez większość dnia i to faktycznie stwarza nowe możliwości. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo rzeczywiście praca z, na przykład twoje doświadczenie pracy z aktorami Teatru 21, to jest dla nich wyjątkowy moment, kiedy wychodzili na próby do teatru, kiedy graliście przedstawienia, a rzeczywiście teraz, co też możemy zobaczyć my, oglądając na stronie Teatru 21 orędzie, które przygotowaliście w związku z Dniem Teatru, no wnikacie tam, wy jako opiekunowie, czy jako twórcy tego teatru, gdzie pewnie nie bywaliście na co dzień i no to może być też trudne, to może być intrygujące, ale co z tym przerywaniem relacji, ewentualnie podtrzymywaniem jej online? Czy to jest z twojej perspektywy wykonalne, możliwe? Wczoraj też to padło w tej rozmowie, że to zależy, w jakim momencie ta relacja zostaje przerwana w procesie pracy. To znaczy, że grupa ma też swoją dynamikę. Jeżeli nam ta relacja i ten proces został przerwany na początku, kiedy jeszcze tak naprawdę nie obdarzyliśmy się zaufaniem, no to oczywiście bardzo trudno potem w takim okresie, jakim teraz jesteśmy, te relacje jakby podtrzymywać i oczekiwać, że ludzie będą naturalnie też chcieli do niej dążyć. My z 21 jakby jesteśmy już na takim, myślę, poziomie budowania relacji, bo to jest to 15 lat naszej pracy, że tak naprawdę to jakby odczucie braku jest bardzo bardzo mocne, jest bardzo duża tęsknota i faktycznie udało nam się, no jesteśmy już po pierwszym spotkaniu wspólnym dla wszystkich aktorów na Skype'ie, gdzie w ogóle zamierzamy się teraz spotykać regularnie w czasie, kiedy odbywają się nasze próby, ale też faktycznie to orędzie oraz całkiem niedawno mieliśmy dwa święta, bo mieliśmy i Międzynarodowy Dzień Osób z Zespołem Downa 21 marca i parę dni później, 6 dni później, 27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru. I powiem, że udało nam się przygotować pewne wydarzenie, ale tak to były jakieś tam wydarzenia w tym obszarze online. Kiedy wypuściliśmy jako teatr podczas pierwszego święta, to były wiersze Barbary Lityńskiej, naszej aktorki, która napisała ileś wierszy z oka właśnie na czas koronawirusa, jakby gdzie Barbara bardzo często jakby stara się zmieścić na kartce pewien swój stan, w jakim się znajduje. Jest w tym bardzo uczciwa i też myślę, że jak się czyta te teksty Barbary, czy też się ich słucha, to tak naprawdę widzimy, że na poziomie pewnego przeżywania stanów w ogóle niepełnosprawność tutaj nie ma nic do gadania tak naprawdę, że na poziomie pewnej sytuacji, odczuwania, bycia blisko z ludźmi i pewnych potrzeb, które mamy, to jest sprawa wspólna i to nam się udało. I też dzięki współpracy na przykład Barbary Mamie, która nigdy jakby, to jest dla mnie niesamowite, że w tak trudnej sytuacji weszły nam z pomocą bardzo konkretną w postaci operatorek, a potem jakby w tej konieczności przesłania nam materiału właśnie matki, czy też opiekunowie inni naszych aktorów. Potrzebowaliśmy tutaj pośrednictwa. No i dla mnie to było bardzo jakby ciekawa sytuacja, bo normalnie zazwyczaj ta treść naszych spektakli wytwarza się tylko pomiędzy nami, prawda, w pracy, na sali teatralnej i rodzice nigdy nie mieli do tego dostępu, a teraz wiedzieliśmy, że następuje jakieś działanie we wspólnej sprawie. Został bardzo wysłany wyraźny komunikat do rodziców, żeby ten materiał, jakby też, żeby taka treść orędzia, jakby nasi aktorzy przesłali nam, ale też z taką bardzo prostą i klarowną instrukcją wręcz, żeby nie poprawiać błędów, nie poprawiać tych myśli, nie starać się czegoś właśnie ulepszać, udoskonalać, tylko żeby faktycznie przesłać zdania, myśli od naszych aktorów. No i potem to nastąpiło na poziomie tekstu pewna obróbka, no żeśmy to zredagowali, ten tekst, i potem był ten drugi etap, kiedy te teksty musiały być nagrane i dopiero potem przez nas znowu zmontowane. Więc też ja tylko tak chciałam zaznaczyć, że właśnie w tych relacjach, gdzie osoby właśnie, kiedy aktorami czy uczestnikami naszych wydarzeń są na przykład dzieci właśnie młodsze niż tam, nie wiem, 10 lat, myślę, nie? Przedszkole plus podstawówka ta wstępna, kiedy jeszcze ten internet nie jest w ogóle takim narzędziem komunikacji pierwszym, dalej, to są właśnie osoby z niepełnosprawnościami, czy też seniorzy. Potrzebujemy wtedy pośrednictwa i w ogóle nagle się trochę orientujemy też, że bardzo blisko są osoby, które nas mogą wesprzeć. No i myśmy z tego też skorzystali. Ja też w tym upatruję po prostu jakąś szansę dla tej relacji i do jakichś po prostu nowych kanałów. To znaczy musimy uzyskać podobny efekt, ale jakby musimy puścić jakby te informacje trochę innym kanałem i też otworzyć się i zaufać sobie wzajemnie i wspólnie jakby, no myślę, że ta radość była tym jeszcze większa, że mogliśmy ją dzielić po prostu razem i dużo się udało i myślę, że dumni byli i aktorzy i my w ogóle też się bardzo cieszyliśmy i rodzice. W takim razie zapraszam teraz naszych słuchaczy, żeby to orędzie aktorów Teatru 21 obejrzeli. Można je także przeczytać, jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie może, czy też no, nie może obejrzeć. Namiary na teatr są na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, tam widać nasz artykuł. Można też wesprzeć teatr, bo to jest przecież ten czas, kiedy za chwilę będziemy decydować o naszym 1%. Justyna, bardzo ci dziękuję. Życzę ci miłego dalszego ciągu dnia. Podzielając wszelkie doświadczenia, o których wspominałaś, czyli życia na zamkniętej przestrzeni, z dziećmi, dzielenia się sprzętem i no, jakby takiego wyłapywania momentów dla siebie. Pozdrawiamy cię bardzo gorąco. Ja również. Do widzenia. Dziękuję bardzo. To może ja jeszcze zanim zagramy utwór, przeczytam króciutki fragment, który zacytowałam z tego orędzia z okazji Dnia Teatru, przygotowanego przez aktorów Teatru 21. To była praca zbiorowa, o czym Justyna wspominała. Krótki fragment. Teatr to nie bajka. W esencji teatru są przyjaźń, nadzieja, miłość. Zespół jest jak rodzina i nawet wirus tego nie zmieni. Rozumiemy was, że się boicie. My też o tym nie wiedzieliśmy. Zbierajcie pomysły na nowe spektakle.

dojrzewa i sobie myśli, mogłem jeszcze z mamą pogadać o tym, czy z tatą o tym zapytać. Zapytać się, dlaczego tam akurat zdeponowała, dlaczego wybrała kilka tomów. To też jest właśnie tak jakby zabezpieczanie się, jakaś taka dziwna cecha charakteru, że trochę będę trzymać w domu, trochę swoich archiwaliów trzymała u przyjaciół. Jeden taki zeszyt, pamiętnik u koleżanki w Nowym Jorku na przykład, o czym się dowiedziałam niedawno. To takie trochę zaznaczanie swoją osobowością wszechświata, takie rozproszenie się, może taki puzzle, prawda, że kawałek mojej osobowości w różnych miejscach zostawiam. Ale też ta wielka woda z Wrocławiem się o tyle łączy, że we Wrocławiu powstało kilka lat temu liceum imienia Agnieszki Osieckiej i to też jest takie właśnie działanie mamy gdzieś tam już zza światów. A też gdy patrzę na te tragedie ludzi, którzy tracą mnóstwo rzeczy w powodzi, cały swój dobytek i na ich reakcje, to sobie myślę, że, bo w piosence jest, że trzeba mi tej wody, tej dobrej i tej złej. I myślę sobie, że moja mama miała świetne podejście do rzeczy, że gdyby zalało jej mieszkanie na Saskiej Kępie, to oczywiście wstecz trudno jest mówić, ale myślę, że rzeczy nie miały dla niej, znaczy wiem, że nie miały żadnego znaczenia, nie miała w domu prawie nic cennego, jedyne rzeczy cenne to jakieś tam właśnie archiwalia i że jak tylko miała więcej pieniędzy, to je rozdawała albo po prostu dzieciom, albo na jakąś imprezę, albo się zabawić za te pieniądze, albo właśnie coś kupić dla jakiegoś biednego teatru. Chętnie jeździła nad Bałtyk, później chętnie jeździła do dębek, zanim jeszcze dębki się stały takie bardzo popularne i kąpała się w rzece, lubiła się myć w rzece, no i słynne jeziora, także to takich piosenek związanych z wodą w ogóle w twórczości mamy jest bardzo dużo i później w latach chyba 90. wczesnych nawet napisała taki specjalny recital dla Ani Szałapak, który się nazywał Żywa Woda, także co prawda była spod znaku wagi, ale woda była dla niej chyba jakimś takim symbolem wolności właśnie i szerokiego horyzontu myślenia. Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej. Na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów. Na wszystkie moje złe bogi, niebogi z moich snów. Ocean strumieni życzliwych, czarnych głębin niepewnych i opowieści rzewnych. Drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów śpiewnych. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie daj mi Boże, broń Boże skosztować życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki życie trwa. Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej